الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مٹھے مٹھے سارے بھائیوں نگاہیں رکھی کیے سبندوں کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے اپنے کپڑے بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے یا ٹیک لگا کر سننے سے نیز ادھورا بیان سن کر چل پڑنے سے اس کی برکتیں ذاتین ہونے کا اندیشہ ہے. بے توجہی کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننا مسلمان کی صفات سے نہیں ہے. رب کائنات جل جلالہ سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے إلا استمعوه فهم يلعبون لا يستمعونه. میرے آقا محمد پیر طریقت عالم شریعت عالم سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان ایسم اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کو چھو کرتے ہیں. جب ان کے رب عز و جل کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے ہلتے ہوئے ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ حضرات ہم غریبوں کے بندوسار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع اے روزے شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے مشتبار ہے جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کی بدولت اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں. صلوا علی الغریب وعلی آلہ وصحابہ وسلم. پیچھے پیچھے اور پیارے پیارے سائی بھائی نے اس وقت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمگیر مرکز فیضان مدینہ محلہ سودا جرار سبزی بندی کراچی میں 1400 سے زائد اسلامی بھائی بے احتکاف کیے ہوئے ہیں. الحمدللہ فیضان مدینہ میں ہر طرف قبضہ چھایا ہوا ہے. آج رمضان مبارک کی 27 کی شب ہے اور اس وقت فیضان مدینہ میں سنتوں بھرا بیان جاری ہے. فیضان مدینہ میں ہونے والا بیان بذریعہ ٹیلی فون اس وقت پاکستان کے کم و بیش 13 مقامات پر ریلے ہو رہا ہے. نیز انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے. مکاشفت القلوب میں حضرت حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ مکی مدنی سرکار دو عالم کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ عالم مدار سرکار والا سید الابرار، ہم غریبوں کے ہم سار، ہم بے تکوں کے مدد، صاحب پسینے خوشبودار، شفیع روگے شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام علیہ السلام کو سامنے بنی اسرائیل کے ایک ولی حضرت سیدنا شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہزار مہینے اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام و دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راز و کفار کے ساتھ کی حاضری کرتے ہیں. وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے. کفار کا انجام جب دیکھا کہ حضرت شمعون نبی اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی حملہ کارگر نہیں ہوتا تو بہت مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ کی زوجائیں کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت سے پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں کے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے. چنانچہ اس زوجائے نام محترمہ اور بے وفا عورت نے ایسا ہی کیا. جب آپ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں میں بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، رسیاں فوراً ٹوٹ گئی اور آپ آزاد ہو گئے. پھر اپنی زوجہ نام محترمہ سے استفسار فرمایا کہ مجھے کس نے باندھ لیا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کراتا ہوں. پھر آپ کے بعد بے رفا دفاع ہو گئی. ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی تاک میں رہی کہ کب آپ رحمت اللہ علیہ پر نیم تاری ہو اور میں اس کو باندھ. آخر کار پھر ایک بار موقع مل گیا. لہذا جب آپ رحمت اللہ تعالی پر نیند کا غلبہ ہوا اس ظالمہ اور نا محترمہ نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ کو لوہے کی زنجیر میں اچھی طرح جکڑ دیا. جو ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کھلی آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک جکڑی الگ کر دی اور باہر آزاد ہو گئے. نوجہ نا محترمہ نے جب یہ منظر دیکھا تو تکبا لیا مگر پھر مکاری میں کام لیتے ہوئے وہی بات دوہرا دی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی. دوران گفتگو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی نے اپنی زوجہ کا آگے اپنا راز فاش کر دیا کہ مجھ پر اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت سے مشرف فرمایا، مجھے دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال. وہ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی. اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا. آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمت اللہ تعالی کو آپ ہی کے ان آٹھ گیسوں سے باندھ لیا جن کی درازی زمین تک پہنچتی تھی. میں آپ کی دل سے بہت لمبی تھی، زمین تک لمبی زمین تک پہنچتی تھی اور آٹھ گیسی سے. تو حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اتنی لمبی لمبی گیسوں سے. تو کیونکہ یہ اگلی امت کے بزرگ کا ذکر ہے، ہمارے مطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں گیسی یعنی زلفوں کی سنت زیادہ سے زیادہ گردن شریف تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بال بنائے بالوں، ہم گردن تک رکھ سکتے ہیں کہ کانوں سے چھو جائے، کندھوں سے نیچے فیصلے کی ہمیں چلنا اجازت نہیں. تو خیر آپ نے آج سننے پر بڑا زور لگایا مگر ساری محنت رائے گا گئی. دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بیوی نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا. تو پارے جباکار نے حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی کو ایک اسکول سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور سپاچی کے ساتھ ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لی. اپنے ولی کامل کی بے گتی پر رب العزت جل جلالہ کی غیرت کو سوچ آیا پہلے قہار و غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھسا دیا اور دنیا کے عدالت میں آ کر بے وفائی کرنے والی بدنصیب بیوی پر پہلے خداوندی کی بجلی گری اور وہ بھی وہی خاک سر ہو گئی رات کا ڈھیر ہو. حضرت صحابہ کرام علیہ الرضوان جب حضرت سیدنا شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادات جہاد تکالیف اور مسائل کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون پر بڑا رشک آیا کہ اتنی عبادت ہزار مہینے کی عبادت کی اور اتنی عبادت کے دن کو روزہ رکھے اور رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرے اور ساتھ میں جہاد بھی کرے اور اتنی تکلیفیں مصیبتیں بھی اٹھائی کہ تکلیفوں اور مصیبتوں میں بھی جو صبر کرتا ہے شکر کرتا ہے وہ ثواب کب اس کا حق بنتا ہے. تو اتنا ثواب انہوں نے کمایا تو صحابہ کرام کو بڑا مزہ آیا اور ماہ نبوت آقائے رحمت حبیب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت با برکت میں عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں, اس سے بھی کچھ حصہ دھوم میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی تو وقت صرف ہوتا ہے, لہذا ہم کو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے تو یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے. امت کے غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب رب العالمین یہ سن کر غمگین ہو گئے. اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام والسلام حاضر خدمت سراپا رحمت ہوئے اور رب العالمین جل جلالہ کی جانب سے سورہ قدر پیش کی, انا انزلناہ سورت پیش کی اور تسلی دے گئی دے دی گئی کہ پیارے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہو, آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کے ہزار مہینے کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے. سنا کے اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ ایک الایمان اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے جانا کیا شب قدر لیلت القدر خیر من الف شهر, شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر, تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم سلام یا حتى مطلع الفجر. اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب عز و جل کے حکم سے, ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح و چمکنے تک. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں, مجھے ٹیلی فون کے ذریعے پاکستان کے متعدد شہروں دیہاتوں اور قصبوں میں سننے والوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, شب قدر کس قدر اہم رات ہے کہ اس کی شان مبارک میں اللہ عز و جل نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے جسے ابھی آپ نے سنا. اس مبارک رات کی کئی خصوصیات اس سورت میں رب کائنات عز و جل نے ارشاد فرمائی ہے. چنانچہ مفسرین کرام رحمہ اللہ اسی سورہ قدر کے شروع میں فرماتے ہیں کہ اس رات میں رب کائنات جل جلالہ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا. اس رات کی عبادات کو 1000 مہینوں کی عبادات سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے. 1000 مہینوں کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں, یعنی جس سے زندگی میں صرف ایک بار بھی اگر شب قدر کی سعادت حاصل کی تو گویا اس نے 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عرصے کی عبادت کی, اور اس زیادہ کا علم اللہ جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے اتنا ہے. اس مبارک رات میں حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام اور دیگر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جس عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں. اس مبارک سب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے, اور یہ سلامتی صبح کے سواد تک برقرار رہتی ہے. تفسیر عزیزی وغیرہ میں ہے کہ جب ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی جو فرشتے لیلۃ القدر میں زمین پر اترتے ہیں مسلمانوں پر سلامتیاں لے کر نازل ہوتے ہیں, ارے وہ تو اس کی تعداد کتنی ہے, اللہ کی رحمت سے قربان ہو جاؤ. تفسیر صابر ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے, اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں. یعنی انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. تو اگر اس وقت لیلۃ القدر واقعی ہے تو گویا یہ فیضان مدینہ سارا کے سارا فرشتوں سے ابھر رہا ہے, اور مسلمانوں کے وہ گھر جو میں نے جرائم جتوائے اس کے علاوہ ہیں ان کے گھروں میں رحمتوں کے فرشتے بھرے پڑے, ہر جگہ رحمتوں کی چپا چپ بارشیں ہو رہی ہیں الحمدللہ. ایک اور طویل حدیث جسے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے, اس میں شب قدر کے بارے میں حضور قصور شاسب یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانے عالی شان نقل کیا گیا ہے. جب شب قدر آتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت سیدنا جبرائیل ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں, اور جانتے ہو وہ سبز جھنڈا کہاں لے آتا ہے؟ سیدنا جبرائیل امین ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں, اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں. حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کے 100 بازو ہیں, جن میں 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں, تو وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام میں نماز میں یا ذکر اللہ عز و جل میں مشغول ہے اس کے سلام و مصافحہ کرو, نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو. چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے. صبح ہونے پر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو پھر واپس چلنے کا حکم صادر فرماتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں, اے جبرائیل علیہ السلام, اللہ عز و جل نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی حاجات کے بارے میں کیا کیا؟ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور چار قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم وہ چار قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا نمبر ایک آدی شرابی، نمبر دو ماں باپ کے نافرمان، نمبر تین قطع نہیں کرنے والے یعنی وہی رشتے داروں سے بلا عذر شرعی رشتہ توڑنے والے، نمبر چار وہ لوگ جو آپس میں بغضوں کو بنا رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے شب قدر کس قدر عظمت والی رات ہے. اس رات میں ہر سات و عام کو وقت دیا جاتا ہے، چاہے کچھ لوگوں کی بدقسمتی کا بھی روایات ان روایات میں تذکرہ ملا، جیسا کہ گھروں میں تصاویر آبیدہ کرنے والے، گھروں کے اندر کے بھٹنے والے، بے غسل رہنے والے، شرابی، ماں باپ سے نافرمان، پیسوں کی بھی بدقسمتی سے کمی نہیں، قطعے میں نہیں کرنے والے اور آپس میں بلا کسی شرعی مجبوری کے بغض و کینہ رکھنے والے. یہ مرض تو اتنا عام ہے. آہ تو یہ گناہ جو ابھی میں نے عرض کیے، ان گناہوں کو کرنے والے اس عام وقت کی رات بھی محروم کر دیے جاتے ہیں. تذکرۃ الواعظین میں ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں نو قسم کے بد نصیبوں کا ذکر ہے جو اللہ عز و جل کی اس رحمت عامہ کو اس مبارک رات کو محروم کر دیے جاتے ہیں. چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ نو قسم کے جوگوں سے اللہ تعالی آج کی رات بھی ناخوش رہا اور ان کو معاف نہیں فرمایا. وہ نو قسم کے لوگ بھی ہیں. نمبر ایک، جو لوگ مال کی زکات نہیں دیتے. نمبر دو، جو لوگ خون ناحق کرتے ہیں، جو دہشت گردیاں کرتے ہیں کان کھول کر سن لیں، جو بلا وجہ شرعی مسلمان کو قتل کرتے ہیں. نمبر تین، رشتے داروں سے قطع تعلق کرنے والے. نمبر چار، قبرستان میں جا کر ہنسنے والے. نمبر پانچ، لگائی بجائی کرنے والے. شکر خود. نمبر چھ، ظلم کرنے والے. نمبر سات، دینی استاد کو تکلیف دینے والے. نمبر آٹھ، نماز میں سستی کرنے والے. نمبر نو، تین دن سے زیادہ مسلمان بھائی کی طرف سے دل میں سینہ رکھنے والے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور ملک بھر میں ٹیلی فون کے ذریعے مجھے سننے والوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں سننے والوں، سننے والیوں، پہلے حق کو غضب جبار سے درد چالے کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ اور چلے قدر جیسی باپ والا کا تراس بھی جن مگنی مگنی بخش نہیں کی جا رہی وہ کس قدر شدید مجرم ہوں گے. ہاں اگر ان گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لی جائے اور حقوق الانسان والے معاملات بھی حل کر لیے جائیں تو پھر اللہ عز و جل کا فضل و کرم بے حد و بے انتہا ہے. تو میرے پیارے پیارے اور ملکے ملکے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اللہ عز و جل کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. ابھی اور اس وقت ندامت کے ساتھ توبہ کر لینی چاہیے. حقوق العباد کا جو معاملہ ہے، کسی کا دل دکھا لیا ہے، کسی کو بلا وجہ ستا لیا ہے، کسی کو ایذا دے ڈالی ہے، ماں باپ کو ستایا ہے، رشتے دار کو ستایا ہے، ابھی سے نیت کر لے، جلد تر ان کو راضی کر لیں گے، اس سے معافی مانگ لیں گے. جس کا دینا آتا ہے اس کو ادا کر دیں گے. سچی نیت ہے, نیت صاف, انشاءاللہ عز و جل منزل آسان. اگر نیت کے خطرہ تو تھوڑی ہو سکتا, نیت صاف ہوگی ان نمن اعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جلدی جلدی اپنے ماں باپ کو راضی کر دیجئے جو ماں باپ کو ستاتے ہیں, ورنہ یاد رکھیے عذاب اس کا بڑا سخت ہے, برداشت نہیں ہو سکے گا. معراج کی رات سرور کائنات قائم ہے, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا, کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے ہیں. عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے. تو ماں باپ چاہے ظلم کریں ہمیں کچھ سخت کرنے کی اجازت نہیں. ہاں ماں باپ دیر کریں حکم دے تو نہیں مانا جائے گا. مثلاً ماں باپ کہیں کہ نماز مت پڑھ, یا چوری کر کے نہ, یا کاروبار میں جھوٹ بول, یا داڑھی منڈوا دے, یا گانے بجا, یا فلم دیکھ, یا ٹی وی پر پرفور ڈرامے کی سیریز آنے والی ہے جلدی اس کو بنوا کے لا تاکہ ڈرامہ دیکھے. یعنی ماں باپ اگر غیر شرعی حکم دے تو اب ہمیں اس میں استاغت نہیں کریں گے. یا حکم اس کے علاوہ جس حکم میں شرعی ممانعت نہیں ہے تو ماں باپ کا حکم بنتا فرض. یہاں تک کہ اگر باپ کافی رہ گئی کا باپ کہتا مجھے بت خانے لے چل تو بت خانے نہیں لے جائے, مگر کہتا کہ بت خانے سے واپس گھر پہ پہنچا دے, اندھا ہے باپ, بت خانے سے واپس گھر پہنچا تو بت خانے سے باپ کو گھر لانا ہے. تو ماں باپ کو حکم پہنچا تو بہرحال ماں باپ کو بھی راضی کر لیجیے, رشتے داروں کو بھی راضی کر لیجیے. اگر کسی مسلمان سے بلا شرعی مجبوری بک بیٹھ گیا ہے اس کو بھی راضی کر لیجیے, کسی کا حق طلب کر لیا ہے اس کو بھی راضی کر لیجیے. ایک دوسرے کی طلب ہی ہو جاتی ہے, کسی کو دھکا مار دیتے ہیں, کسی کو رشتے میں بول دیتے ہیں تو معاف کرا لینا چاہیے. میں بھی آج موقع ہے, بڑی رات ہے, ہو سکتا ہے آج ہی لینے کو قدر ہو, تو میں بھی اپنے تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے ان تمام حقوق کی معافی کا طلبگار ہوں جو میں نے آپ کے طلب کیے ہوں. کسی کو ڈانٹ دیا ہو, کسی کو جھاڑ دیا ہو, کسی کو کسی وجہ سے بھی میری طرف سے تکلیف ہوتی ہو, ہاتھ جوڑ کر آج کی رات کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کیا تو آپ مجھ سے جلدی بدلا لینا چاہیں تو لے لیں, بلکہ معاف کر دیں تو یہ آپ کا مجھ پر احسان ابھی سب تعلیم بھائی سب اسٹائی بھائی جس کو مجھ سے جس طرح کی تکلیف ہوتی ہو وہ معاف کر دیں. اگر میں نے کبھی آپ کا کچھ قرضہ لیا ہو, مجھے تو یاد ہے میں نے کسی کا لے کر رکھ لیا ہو قرضہ, مگر انسان بھول جاتا ہے, تو اگر میں نے قرضہ لیا ہو آپ کو نہیں سوچا تو مہربانی کر کے فوری طور پر مجھ سے رابطہ کریں اور مجھ سے وصول کریں. اگر کچھ آ جانا دو پارٹیوں کے ہوتے ہیں بعض لوگ شرما کے بعد کے بعد تو آپ شرما بھی رہے ہو اور معاف بھی نہ کر رہے ہو تو میں پھنس جاؤں گا قیامت کے دن, تو مہربانی کر کے مجھ سے وصول کر لیں. اگر یہ شے ہے کہ آپ وصول کرنا ہی نہیں چاہتے تو کم از کم معافی سے نواز کے یہ تو کر سکتے ہیں تو مجھ غریب کو معاف کر دیں. میں گناہ ہوں, میں بہت مالدار ہوں اور نیکیوں میں حد سے زیادہ مسکین, بہت زیادہ غریب ہوں. سب گناہگار اس طرف اتار پیدا اس طرف, سب گناہگار اس طرف اتار پیدا اس طرف, مجرموں میں منتخب مجرم یہی اتار ہے, مجرموں میں منتخب مجرم یہی اتار ہے. تو مہربانی کر کے مجھے سب معاف کر دے. رہا میرا معاملہ تو میں نے تو اپنے حقوق سب مسلمانوں کو ایڈوانس میں معاف کر دیا, مجھے تو کوئی مارے سوٹے کاٹے گولی چلائے جو بھی ہے الحمدللہ میں نے تو سب مسلمانوں کو معاف کیا ہوا, میری طرف سے ایف آئی آر کروانے کے لیے اجازت نہیں ہے. اگر کوئی مجھے بدنی کرتا ہے گولی چلا دیتا ہے شہید کر دیتا ہے, ظاہر شریف اگر یہ قسمت میں ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کی وجہ سے اگر کوئی مجھے تو اس کے مطلب اگر کوئی مسلمان بہکاوے میں آ کر کسی کے یا لالچ جا کر ایسا کر ڈالے تو میری طرف سے اس کو پیش کی معاف ہو. اگر وہ ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں جنت کا کوئی کونا نصیب کر دیا تو انشاءاللہ اس کو بھی جنت میں لیتا جاؤں گا. اب آپ پولیس سے میں نہیں بتا سکوں گا اس کو, ظاہر کہ یہ پولیس اس کو پکڑے نہ چھوڑے, اپنے آرسن کو تو میں نے بارہ مسلم کی ہوئی ہے کہ مجھ پر کوئی گولی نہ چلائے، یہ ٹھیک ہے آپ روکے اس کو، اگر چلا دے پھر ہمیں ان کے کام نہیں دیا، میں نے الحمدللہ رب العالمین۔ تو بارہ میرے پیارے پیارے مسلم دیکھتا ہوں بھائیوں، میرا جذبہ یہ ہے کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو عذاب نہ کرے، تو آپ بھی مسلم کو معاف کر دیں کہ آپ کی وجہ سے کہیں میں عذاب نہ پڑ جاؤں۔ میں بہت بھولے کرتا ہوں، بدرمازی کرتا ہوں، ڈانٹ ڈپٹ کر لیتا ہوں، غصہ آ جاتا ہے، تو مجھے معاف کر دے، جو مجھے سن رہے کبھی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو سب نیت کر لیں کہ ہم نے الیاس قادری کو معاف کیا اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیا، سب نیت کر لیں کہ ہمیں ہمارے جو بھی حقوق امام کسی نے ہمیں تلفی کی ہماری تو ہم نے ایک دوسرے کو معاف کیا، یہ نیت کر لیجیے، اس نیت سے کہہ لیجیے الحمدللہ جو زیادہ نہیں تو معاف کر دیا، تو اب انتقام ہم ایک دوسرے کو نہیں لے سکتے، اس کا بڑا فائدہ ہے، کبھی کوئی مطلب باہر انہیں ایڈوانس میں معاف کرنے کا میں نے بڑا فائدہ دیکھا ہے کہ کوئی اگر مطلب ظلم کر بھی دے تو یوں ڈر لگتا ہے کہ ہم اس پہ انتقام لیں گے، تو ہم تو معاف کر چکے ہیں، انتقام لینے کا بھاؤ ہمیں نہیں دیں، تو ان شاء اللہ ایسا فائدہ اور ان کے کام لینے جاتے تو مسائل بڑھتے کم تو ہوتے نہیں، ہو سکے تو ایک بار کوئی معاف کر دینا چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ ہو بارگاہ رسالت پر حاضر ہوتے ہیں، احیاء الروح میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی رقم نہیں کہ میں خیرات کروں، میں نے تو یہ نیت کی ہے کہ جو کوئی میری بے عزتی کرے میں نے اس کو ایڈوانس دے یعنی پیش کی معاف کیا۔ جبرائیل امین حضرت بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر رب العالمین کا پیغام سناتا ہے کہ اللہ عز و جل نے بھی اس کو معاف کیا، تو اگر حوصلہ ہے تو آج کی رات کو اپنے حقوق ایڈوانس میں سب کو مسلمانوں کو معاف کر دیجیے وجن۔ میرے پیارے پیارے ریسنٹ جس ٹائم بھائی الحمدللہ رب العالمین پچھلے دنوں ہندوستان میں بہت بڑا تین روزہ اجتماع ہوا احمد آباد شریف سے، اور دو مہینے میں چند روز کم ہندوستان میں میرا قیام رہا الحمدللہ، کافی اجتماع ہوئے، موقع ملا سنتوں کی خدمت کی کوشش کرنے کا، احمد آباد میں سب سے بڑا اجتماع ہوا تین روزہ، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر کانپور یو پی میں بہت بڑا اجتماع ہوا، تعداد کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر وہ اجتماع بہت بڑے میدان میں بہت پبلک، اور تیسرے نمبر پر جو بہت بڑا اجتماع ہوا وہ زیرا بل ایک قصبہ ہے جہاں مطلب یعنی کہ زیرا بل جلا جا رہا ہے اور جلا جا گجرات صبح بلا زیرا بل کے اجتماع کے بعد دوسرے دن شام کو ایک ماڈرن نوجوان ملا، خاص کر کے وہ آیا تھا ماڈرن کپڑے تھے اس کے کلین شیو تھا، اس نے قصہ ایسا سنا ہے کہ اسے ہلا کر دیا، اس قصے کو میں اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں، یعنی اس طرح اس نے کچھ بتایا کہ میں بیان کے بعد اجتماع سے دعا وغیرہ رکت انگیز ہوئی، اس کے بعد میں گھر پہنچا، جب میں سویا تو میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ کسی کے زانوں پر سرے اکہر رکھے مدینے کے تاجدار نبیوں کے سرور آمینہ کے دلبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، لیکن قریب ہی ایک مبلغ اپنے سر پر سب امامہ سجائے حاضر خدمت میں، سرکار مدینے کے تاجدار نبیوں کے تالاب مبلغین کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبائے مبارکہ کو جنبی تھی رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ اسلوب ترتیب کی پاتے ہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ سے مخاطب ہے اور الفاظ وہ ترتیب پا رہے ہیں کہ میرے امتی داڑھی بڑھاتے ہیں اس سے میرے سینے میں درد اٹھتا ہے، مبلغ میں جب یہ دردناک بات سنی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم تو بے چین ہو گیا اور گویا بے چینی کے عالم میں اس نے ہاتھ بڑھائے اور میرے چہرے پر ہاتھ بھیجے، میری آنکھ کھل گئی، میں بے قرار ہوں، کہ میں ایسا بے غلط ہوں کہ آج تک گاڑی مٹال رہا ہوں کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کی گاڑی مٹانے کا سینے میں درد اٹھتا ہوں, تو میں اب ایسا کروں گا, میں کبھی نہیں کروں گا. آج بس میں نے عہد کر دیا کہ اب میں ایک مٹھی گاڑی مار جاؤں گا, کیونکہ گاڑی مٹانا بھی حرام, گاڑی مٹانا بھی حرام, ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام. تو میرے پیارے پیارے میڈیم اسلامی بھائیوں, اب آپ کیا سوچتے ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس نوجوان کو تو حکم نہیں فرمایا, اس سے تو کچھ فرمایا نہیں, بلکہ اپنے مبند غلام کو فرمایا کہ میرے انہوں کی داڑھی ہٹا کے اس سے میرے سینے میں درد ہوتا ہے. تو کیا بھائی اس مبند کو اس میں یہ اشارہ دیا گیا ہو کہ تم کوشش جاری رکھ کہ میرے امتی اپنے چہروں کو یہودیوں اور نصرانیوں اور آتش پرستوں کی نحوست سے پاک کر کے نئی سنت سے آراستہ کرو, اور اپنے چہرے کو انگریزی چہرہ نہیں مدنی چہرہ بنا. ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ اشارہ مظاہر نہیں لگتا ہے کہ اس میں یہ اشارہ کہ مبلغ سے فرمایا کہ تو میری سنت کا ڈنکا بجاتا ہے, سب کو داڑھی رکھوایا. تو بارہ میرے پیارے پیارے مند غلام آقا کے غیرت مند غلاموں, تمہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ نہیں ہے, یقین ہے. اگر تمہاری کسی بات سے تمہاری بات کا سننے میں درد اٹھتا ہو, تمہاری کسی حرکت سے تمہارے باپ کے سننے میں تکلیف اٹھتی ہو, تو کیا پھر بھی وہ باپ اور وہ حرکت جاری رکھیں گے؟ ہرگز نہیں, تم تڑپ کراؤ گے. بلکہ تمہارے باپ اور تمہاری ماں کے سننے میں بھی فرد اگر کوئی تکلیف ہے تو ڈاکٹر اور حکیم بدلتے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ گے, ضرورت پڑی تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کراؤ گے اور اس کا علاج فرماؤ گے. تو ماں باپ کو تو اتنا لحاظ, اور خدا کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ جن پر ہم سمجھے ماں باپ قربان, مگر مہربانی نہیں ہے, یہ دل کے جذبات ہونے چاہیے. تو آؤ ہمت کرو, سرکار کی محبت ہے تو سرکار کو رنجیدہ مت کرو. سرکار کا عاشق بھی جاری بلاتا ہے, کوئی فکر میرے اظہار نہیں ہوتا. ہمت کرو, آج سے عہد کر کے اٹھو کہ ہم سرکار کو رنجیدہ نہیں کریں گے. نالے مصطفیٰ پر اگر گردن کٹتی ہے, کل نہیں آج نہیں ابھی کٹ جائے, اگر ہماری گاڑی نہیں کٹے گی. یا رسول اللہ, میرے نیچے نیچے کئی بھائیوں, اب ایک مٹھی پوری داڑھی سجا دیے تھوڑی موٹی نیچے سے اچھا. اور اے میرے پیارے پیارے سائی بھائی, نماز فرض ہے, فرض اولین ہے. اصلاح عقائد کے بعد پہلا فرض نماز ہے. روزے محشر کے پرسوتے نماز سب سے پہلے نماز شروع کی جائے گی, یہ درست ہوئی, باقی اعمال بھی درست ہوں گے. یہ لیکن تو سبھی اعمال دیگر اعمال بدل دے پورا خراب. پیارے پیارے سائی بھائیوں, نمازوں کا اہتمام کیجیے, تو آج سے نماز کی بھی نیت کر لیجیے اور عہد کر لیجیے کہ اب ہماری کوئی نماز ادا نہیں ہوگی. صلی اللہ علی محمد. جتنی نمازیں رہ گئی ہیں ان کا حساب لگا کر قضا عمری کر لیجیے. قضا عمری کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو سگے مدینہ کا رسالہ مکتبۃ المدینہ پہ حاصل کر لیں. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.